بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنامد آغا خدای چه آغا دیر مهربانا او بخون کهده والضحا فرنا ورز قسم واللیل اذا سجا او پشپی چه کله آغا لچوب سیا سرخ ورشی ما ودعك ربك وما قلى اي پیغمبر صلی الله علیه و سلام تا رب ته هیڅ کله نه پریخی او نه هغه نه خوښی شوی دی وللآخره خیر لك من الاولى او ارومرو ستا لپاره وروستی دور د لومړي دور څخه ډیر ښه دی ولسوف يعطيك ربك فترضى او دیر ضربه ستا رب تا تا دمرا در کچی تا وصالا سی اهم یجدت یتیما فآوا آیا هغت یتیم و نمیندلی او بیای هستو گنزای برابر کرد ووجدت ضالا فهدا او تی لار نابلد اومندلی او بیای لار خودن وکره ووجدت عادلا فاغنا او تی بی وزلی اومندلی او بیای تمن کری فأما اليتيم فلا تقهر نو پر یتیم باندی سختی مکوا وأما السائل فلا تنهر او سوالگر مراتا وأما بنعمة ربك فحدث او دخپل رب دنعمت سرگنده ونه وکره